Chcem sa popozerať a chcem vidieť, že komu budem kázať. Chcem popatrzeć na vás, aby zobaczyć, do kogo będę usługiwał. Veľmi som vďačný za každého jedného z vás. Bardzo jestem wdzięczny za każdego jednego z was, ktorýście prišli z blízka i z ďaleka. Ktorýście przybyli tutaj z bliższa i z dalsza. A viem, že vás sem privádzala veľká túžba po tom, aby ste počuli Boží hlas. I viem, že sprowadziło vás tu wielkie pragnienie po tym, aby słyszeć Boží głos. Aby Pán Boh prehovoril do tvojho srdca. Aby Pán Boh przemówił do twojego serca. A aby si vedel, že aké sú ďalšie kroky tvojho života. I abyś wiedział, jakie są następne kroki twojego życia. Tak to hovorí Duch Svätý. Tak mówi Duch Święty. Mnohí, ktorí si prišiel sem, si prišiel powiązany. Wielu z was, którzy przybyliście tutaj, przyszliście związanymi. Ale tak hovorí Pán Ježiš, tá moja milosť ťa rozviaže. Ale tak mówi Pán Jezus, tá moja łaska rozwiąże cię. Mnohí, ktorí ste prišli sem, na toto miesto ste prišli nemocní. Wielu z was, którzy przybyliście na to miejsce, przyszliście chorymi. Ale moja milosť to učiní s vami. Tak hovorí Pán Ježiš. Ale łaska moja učiní to z vami, tak mówi Pán Jezus. Že odtiaľto odídete zdraví. Że z tego miejsca odejdziecie zdrowymi. Mnohí ste prišli sem z rozbúrenými srdciami, ako rozbúrené more. Wielu z was przybyło na to miejsce z takimi wzburzonymi sercami, jak wzburzonym jest morze. Ale moje słowo upokoi twoją burkę. Ale moje słowo uspokoi burzę twego. Tak mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. Lebo ja som ten istý. Dlatego, że ja jestem ten sam. Včera, dnes i na veky. Wczoraj, dzisiaj i na wieki. Dúfaj. Ufaj mu. Volá ťa. Volá cię. Chce sa dotýkať tvojho srdca. Chce się dotykać serca twego. Nie uciekaj spred neho. Nie uciekaj przed nim. Ale powiedz mu, tu som, Panie. Ale powiedz mu, oto jestem, Panie. Tvoj sluha počuje. Tvoj sługa słucha. Potiaľ výrok Ducha Svätého. Takie jest słowo Ducha Świętego. Veľmi som wdzięczny za to, że widzim tu aj mladých, aj starszych. Bardzo wdzięczny jestem za to, że widzę i młodych, i starszych. Nie mówię starych, lebo my... Nie mówię starych. Wszyscy jeszcze jesteśmy młodzi. Bo wszyscy jeszcze jesteśmy młodymi. A veľmi sa radujem, że tym, że jesteśmy młodzi, jeszcze mamy przed sobą wielkie posłanie. I cieszę się z tego, że dlatego, że jesteśmy młodymi, to przed nami jest jeszcze służba. Ako kazateľ, keď som bol v tom svojom prvom zbore, ako kaznodzieja, kiedy byłem v pierwszym zborze, tak mal som samých starčekov a babičky. Miałem v tym zborze wiele starszych babć. A ja som im povedal, moji drahí, ja tu mám mládež do 90 rokov. Ja mówiłem, cieszę się, bo mám młodzież do 90 lat. A prišiel jeden staručký brat ku mne a hovorí, bratčanko, nemohol by si to zvýšiť, ja už mám 91. Prišiel do mne ten starší brat i mówi, bratče Aleksandr, či nemohbyš podnieść ten poziom, bo ja už mám 91. Tak hovorím, dobre, tak mládež do 100 rokov. Dobre, mówię, to mládež do 100 lat. Tak bol veľmi spokojný. Później się uspokoju. Áno. Tak. Je treba vedieť, že Boh v každom veku používa človeka. Musíme vedieť, že Bůh v každém věku užíva člověka. A nezabudníme, čo hovorí Pán Ježiš. I nezapomníme to, co Pán Jezus mluví. Že Boh si pripravil aj z úst nemluvňat svoju chválu. Že Bůh přigotoval svoju chválu rovněž z úst nemovlont. Niekedy si myslíme, že deti sú také nedorastlé, deti sú také proste bez moci. Nieraz myślimy, že deti ešte sú malé, nedorostlé, také bez siły. Ale z úst dieťaťa môže výjsť veľká sila a veľká moc. Ale z úst dziecka môže výjsť veľká moc i siła. Lebo to hovoril Pán Ježiš. Dlatego, že to povedal Pán Ježiš. Že z úst nemluvňat si Boh pripravil svoju chválu. Dlatego, že z úst nemovlont Boh přigotoval alebo odebral sobie chvále. Aby som taký jeden príklad uviedol z mojho života. Chciałbym powiedzieć jedno przeżycie z mego życia. Było to jeszcze wtedy, co nie był w kazatelskiej służbie. Było to przed tym, zanim zacząłem usługiwać jako kaznodzieja. Stawał som dom. Budowałem dom. A ta nasza sytuacja z manżelką nie była príliš taka wesela. Ta nasza sytuacja wraz z żoną nie była taka radosna. Preto, że proste byliśmy na wszystko sami. Dlatego, że do wszystkiego byliśmy sami. Dzieci boli małe. Dzieci były jeszcze małe. A pracy było mnoho. Pracy było dużo. Nie mieliśmy na kogo niechać swoje dzieci, abyśmy si mogli spokojnie robić swoją robotę. Nie mieliśmy nikogo, poznają, żeby im zostawić nasze dzieci, abyśmy tą pracę, którą trzeba było wykonać, mogliśmy czynić. A tak som budował ten swój dom. I tak budowałem ten dom. Do mieszaczki som hádzal jedną ruką, som drżał lopatu a hádzal som do mieszaczki. Do betoniarki jedną łopatę, trzymałem rękę w jednej, łopatę w jednej ręce i wrzucałem do betoniarki. A moje trojroczne dziewczatko proste stało przy mnie. A moja trzyletnia córeczka stała obok mnie. A drugą ruką som ją tak drżał. A drugą ręką ją trzymałem. A chronił som ją, aby się jej nieco tam nie stało. I chroniłem ją, żeby coś się jej nie przydarzyło. A naraz jedna żena išla po ulicy a widziała, że ako ja pracuję. A nagle pewna kobieta szła po ulicy i patrzy, jak ja to pracuję. A mówi, że poczuwajcie, nie moglibyście mi zwerić to wasze dieťa. Ja by som vám ho postrážil, abyście mogli robić tu swoją robotę. I mówi, czy nie mógłbyś zostawić mi to, powierzyć mi to dziecko, ja bym go przypilnował, abyś ty mógł w właściwy sposób wykonywać tą pracę. A ja som sa jej veľmi podziękował. Podziękowałem jej bardzo. Ona mi ukázala, że gdzie býva. Ona wskazała mi, gdzie mieszka. A bola to starsza pani, chora, taka bezwładna. Była to taka starsza, schorowana kobieta. A mala bolesť, bolestivú nohu. Miała nogę, która ją bolała. A tak, kiedy ona kráčala, tak jednu nohu si tak ťahala za sebou. A kiedy szła, to utykała na tą jedną nogę. A tak som dal svoju dcerku a hovorím, choď s touto tetou a buď poslušná. I oddałem tą córeczkę tej pani, mówię, idź z tą ciocią i bądź, słuchaj ją. A było to takie mile, że mala ta suseda taki súcit z nami. I to było bardzo miłe, że ta sąsiadka miała takie współczucie co do nas. A moja trojroczna córka sa díva, ako ona tak ťahá tu svoju nohu. A moja trzyletnia córeczka tak przygląda się, jak ona tak pociąga tą nogę za sobą. A mówi, tietuszka, a prečo si ťaháš tú nohu? I mówi, ciociu, dlaczego tak podciągasz tą nogę? A mówi, wiesz, dziewczatko, mnie to veľmi boli. A mówi, wiesz, dzieciątko, mnie to bardzo boli. A ona mówi, no a prečo nie idziesz Panu Ježišovi? A ona mówi, dlaczego nie idziesz do Pana Jezusa? Aby ti uzdrowił tu nohu. Aby uzdrowił tą twoją nogę. Tato žena povedala, celý život chodím do kostola. Ta niewiasta powiedziała, całe życie chodzę do kościoła. A nigdy mi pan farar to nie powiedział. A nigdy mi duchowny nie powiedział w taki sposób. A wiecie, co był následok? A wiecie, jaki wynik był tego? Że ona odovzdala svoj život Pánu Ježišovi. Ona oddala życie swe Pánu Jezusowi. A dokonca jej dzieci odovzdali svoj život Pánu Ježišovi. A również jej dzieci oddały życie swe Pánu Jezusowi. Z úst nemluvňaci Boh pripravil svoju chválu. Z úst niemowląt Bóg przygotował sobie chwałę dla siebie. O čo väčšie veci, väčšie príležitosti, možnosti dal Boh nám. O wiele większe rzeczy, sprawy i większe możliwości udzielił Bóg nam. Kiedy my możemy przynosić nadzieję temu to beznadziejnemu światu. Kiedy możemy wnosić nadzieję w ten świat bez nadziei. Kiedy możemy przynosić światło tam, gdzie jest tma. Kiedy możemy wnosić światło tam, gdzie jest ciemność. Kiedy możemy przynosić pokój tam, gdzie jest niepokój. I gdzie możemy wnosić pokój tam, gdzie jest niepokój. O My sme už tak vyštudovaní všelijakými mastičkami, premastení ľudia. My jesteśmy już tak wyszkoleni, tak przesyceni różnymi maściami, takimi ludźmi jesteśmy. Mamy mnoho możliwości. Mamy wiele możliwości. Mamy aj mnoho sposobów. Mamy również wiele sposobów. A co z tym robimy my? Ale co z tym? Jak to spożytkowujemy? Pan Bóg zawsze hľada. Pan Bóg zawsze szuka. W drugim liście Kronik. W drugiej księdze Kronik jest napisane, że oczy Hospodinowe chodzą sem a ta po całej ziemi. Że oczy Pańskie przepatrują całą ziemię. A hľada tych, których serce jest całe obrócone k niemu. A Pan szuka tych, których są zwróceni do Niego całym sercem. Nie połowicznym. Nie tylko połowicznym. Nie len trochu. Nie tylko trochę. Ale tych, którzy są całym sercem obrócony k Niemu. Ale szuka tych, którzy całym sercem są zwróceni na Niego. Prečo jest to tak? Dlaczego tak jest? Wiecie, lebo ludzie wiedzą mówić dobre rzeczy. Dlatego, że ludzie wiedzą i umieją mówić dobre rzeczy. Ale ono jest to tak, że jedną ręką budują. A to wygląda tak, że jedną ręką budują. A drugą ręką burają. A drugą ręką rozwalają. A to preto tak to robią. Dlatego właśnie tak robią. Lebo nie robią te dobre rzeczy całym sercem. Dlatego, że te dobre rzeczy nie wykonują całym sercem. Kiedy ty milujesz, miluj całym sercem. Kiedy miłujesz, miłuj całym sercem. Kiedy pomagasz, pomagaj całym sercem. Kiedy pomagasz, zaangażuj całe serce w to. Kiedy pracujesz, pracuj całym sercem. Kiedy pracujesz, pracuj całym sercem. Wszystko, cokolwiek się dzieje około ciebie, a co si uczestny, rob całym sercem. Wszystko, co dzieje się wokół ciebie i w czym ty masz swój udział, czyń całym sercem. Preto, że prawie ty si ten, który to, co si postawił, aj rusisz. Dlatego, że właśnie ty jesteś tym, który to, co wybudowałeś, też i burzysz. A presnie to, ta ciastka, która nie jest cela u Pana. I właśnie ta część, która przed obliczem Pana nie jest tą całością. Tak ona bura te rzeczy, które dobre, które si powiedział. Ona właśnie niszczy, czy burzy te rzeczy dobre, które budujemy. Preto sa musíme učiť od Pána Ježiša. Dlatego musíme učiť się od Pana Jezusa. Lebo on keď niečo povedal, dlatego że on kiedy coś powiedział, on to úplne dostal to slovo. On w rzeczywistości to tak było, jak on powiedział. A on nie menil tieto veci. On nie zmieniał tych rzeczy. Aj keď sa zmenili okolnosti. Nawet okoliczności, kiedy się zmieniły, to... Aj keď sa priatelia zmenili na nepriateľov. Nawet kiedy przyjaciele stali się nieprzyjaciółmi. Aj tak to, co powiedział, to platilo. Wtedy również to, co powiedział, było tak. Ale akizmy my ludzie. Ale jakimi ludźmi jesteśmy my? Kiedy sa nam dobre wodzi. Kiedy nam się dobrze powodzi. Żegnamy. Błogosławimy. A kiedy sa nam nie robi dobre, no tak... tak... Szomremy, a niepokoimy się, burimy się. A kiedy nie mamy, kiedy do nas w dobry sposób się nie odnoszą, to wtedy narzekamy i burzymy przez to. U nas mamy taki romski naród. U nas jest właśnie taki narodowość romska. A ty to ludzie, kiedy przyjdą k wam, a nieco chcą, tak wam żegnają, żegnają. A ci ludzie, kiedy przyjdą, a coś chcą, to was błogosławią i błogosławią. A wyście pożegnani, wyście taki a taki. Wyście błogosławione, wy jesteście taki i taki. Moglibyście mi dać 10 eur. Czy moglibyście mi dać 10 euro? No już to, tak są wiedział, nie, że preczo są tak pożegnani. Już wiedziałem od razu, dlaczego jestem tak właśnie ubłogosławiony. A mówię, ale ja nie mam ze sobą teraz pieniędzy. Ja mówię, no ale przy sobie akurat nie mam pieniędzy. A... Można niekiedy inokiedy, ale teraz nie. Może innym razem tak, ale do tym razem nie mam pieniędzy. A ako nie dostał tych 10 euro, tak już som nie był pożegnany. A kiedy nie otrzymał tych 10 euro, o, to już nie byłem taki błogosławiony. Ale to jest w nas, w ludziach. Ale to jest w naszym wnętrzu, w ludziach. My się nad tym zasmiejemy. My się śmiejemy nad tym, uśmiechamy. Ale my tam wiemy, że żegnać, gdzie żegnają nam. Ale też jesteśmy tymi, którzy błogosławią tych, którzy nam błogosławią. My tam wiemy dawać, gdzie dawają nam. My sami chcemy, albo lubimy dawać tam, tym, którzy nam dają. To jest w nas, w ludziach. To jest w nas, w ludziach. Ale co uczy Pan Jezus? Ale co, czego uczy Pan Jezus? Że tam, gdzie was przeklinają, wyżegnajcie. Ale tam, gdzie was przeklinają, tam błogosławcie. Tam, gdzie wam berą, tak jeszcze dawajcie. A tam, gdzie wam zabierają, tam jeszcze dawajcie. A to nie proti, to jest nie w naszym charakterze. A to nie jest w naszym charakterze. A Pan Jezus Chrystus nas uczy, aby to, co budujemy, aby ostał. A Pan Jezus uczy nas, aby to, co budujemy, zostało. Abyśmy nie byli ci, którzy jedną ręką stawiamy, a drugą ręką buramy. Abyśmy nie należeli do tych, którzy jedną ręką budują, a drugą ręką burzą. Nie wiem, gdzie sa ty cítisz, gdzie sa ty nachadzasz. Ja nie wiem, gdzie ty się znajdujesz w tej sprawie. Jak to odczuwasz. Ale skusmy si to overić. Ale spróbujmy sprawdzić to. Kiedy si w manżelstwie? Czy w małżeństwie jesteś? Tak si powiedział swojej żenie, aka si mila, aka si draha, ako cię miluję, aka si wzacna. Jaka jesteś miła, jaka jesteś cenna, jak cię miłuję, jaka jesteś cenna dla mnie. A wtedy, kiedy cię nasztwe żena, tak jej co mówisz? A wtedy, kiedy żona cię zdenerwuje, to co wtedy mówisz? No pełny opak. Odwrotność. A niekiedy ją przyrównawasz jeszcze aj k takiemu niememu zwieratku. A nieraz również przyrównasz ją do takiego no, niemego zwiera. Kiedy ci ta żena uwierzy, że ona jest piękna, ona jest miła, ona jest dobra, ona jest wzacna? Kiedy si jej już powiedziała to, że hołwiatko. Kiedy ta żona uwierzy ci, że jest miła, że jest piękna, że jest cenna w twoich oczach, kiedy już jej powiedziałeś, jaka ona jest? Widzicie, preto tak wypadają te nasze małżeństwa, preto wypadają te nasze wzťahy tak. Dlatego właśnie nasze małżeństwa wyglądają tak i relacje nasze również tak wyglądają. Lebo cośmy postawili, tośmy zburali. Dlatego, że to, co wybudowaliśmy, zburzyliśmy. Uczmy się trpezliwości. Uczmy się cierpliwości. Pan Jezus Chrystus mówi, uczcie się ode mnie. Pan Jezus Chrystus mówi, uczcie się ode mnie. Ja wam powiem, ja som nie našiel człowieka, od którego bym się mógł uczyć, a ani wy się ode mnie nie uczcie. Ja wam powiem, ja nie spotkałem człowieka, od którego mógłbym się uczyć, a również wy nie uczcie się ode mnie. Ja som poznal takich kazateľov, że kiedy oni mówili, tak lustre padali dole. Ja poznałem takich kaznodziejów, kiedy mówiły, to lampy padały w dół, spadały. Ale kiedy som prišiel do ich domácnosti a videl som, aký majú vzťah, aj tedy padali lustre. A kiedy przyszedłem do ich domu i zobaczyłem, jakie mają relacje, to i wtedy te lampy spadały. A to nie jest dobre. A to nie jest dobre. Pan Jezus mówi, uczcie się ode mnie. Pan Jezus mówi, uczcie się ode mnie. Lebo som cichy a pokorný srdcom. Dlatego, że jestem cichy i pokornego serca. A znajdziecie odpoczynutie swoim duszom. I znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Nie smiecie być szomrawi. Nie możecie, nie możecie być szemrzącymi. Lebo wiecie, wtedy, kiedy szomremy, wtedy mówimy presnie to, co si myślimy. Dlatego wtedy, kiedy szemrzemy, mówimy dokładnie to, co myślimy. Co jest skutecznie prawda w naszym sercu. Co jest rzeczywistą prawdą w naszym sercu. Zmieńmy to. Zmieńmy to. Brat mój, sestra moja. Bracie mój, moja siostra. A nie chcesz, aby się twój żywot ocitol w ruinach. Jeżeli nie chcesz, żeby życie twoje zostało zburzone. Tak buduj. To buduj. A nie bur to, co si już dobre postawił. A nie burz tego, co już dobrze wybudowałeś. A prawie w trpezliwości, w cichości. A właśnie w cierpliwości, w cichości. A w tej pokorze. I w pokorze. W tej znajdziesz właśnie odpowiedź. W niej właśnie znajdziesz odpowiedź. Lebo Pan Jezus ma w swoich rękach wejaczku. Dlatego, że Pan Jezus w rękach swoich ma wejadło. A ta wejaczka jest na to, aby preosiał swoją pszenicę. A to wiejadło jest po to, aby przesiać pszenicę. A my mamy teraz też taki czas żatwy na Słowensku. U nas na Słowacji jest właśnie okres żniw. A u nás je to také známe, že máme aj takých zácnych obyvateľov, ktorí sa u nás volajú Maďari. I u nás máme takých cenných mieszkańców, którzy nazywają się Węgrzy. Veľmi ich milujeme. Bardzo ich kochamy. Ale problém je ten, že ten, kto nepozná maďarský jazyk, tomu nerozumiete ani nie. Ale problém je s tým, že jeżeli ktoś nie rozumie języka węgierskiego, nie zrozumiesz nic. A tak zvyknú prísť nám na pomoc z Čiech kombajnisti k nám na Slovensko, lebo u nás skorej dozrieva na nížinách obilie. Český kombajnisti. Jest tak, że u nas przyjeżdżają kombajny z Czech, dlatego że w Czechach później dojrzewa zboże, więc przyjeżdżają na Słowację, aby nam pomóc. A najmniej na tie, wiecie, tam na tych maďarskich, teda tam, gdzie są wiele obywateli maďarskich, tak tam jest ta nizina taka, najskorej to tam dozrywa. Na tej nizinie, gdzie najszybciej dojrzewa, tam właśnie najwięcej tych Węgrów mieszka. A prišlo 10 kombajnistov z Čiek na pomoc. I prišlo, prijechalo 10 kombajnov s obsluhom, kombajnistami z Čech. A vrátnik mal ich vítať a mal zapísať ich mená, ktorí prišli. A dozorca miał ich vítať i zapísať ich dane, imiona, nazvisko. A potom mal dať správu tomu predstavenému. A później miał svojemu šéfovi dať správu. A tak sa pýta toho prvého kombajnistu, ktorého došiel, hovorí, choď hývnok. Dlatego zadal také pierwsze pytanie pierwszemu kombajnisie. Chodni v nás? No vidíš, práve to je ten problém. Vlastne, tu je ten problém. A ten Čech hovorí, co pak? A ten Čech mluví, co mluvíš? Ale po česky je to copak. Ale v jazyku českým je to copak. A on hovorí copak, tak zapísal si copak. Copak, a to zapísam, copak. A hovorí, môžeš ísť. Môžeš jechať. Ide ďalší. Ide następný. Hoď hivnak. Jak si nazývaš? A on copak. A copak? Co mówisz? A hovorí, to je druhý copak. Nie, druhý copak. Myslel si, druhý copak. Druhý copak. Myslel si, že mu hovorí meno. Myslel, že mluví mu imię. A už deviatý išiel, a deviatý bol copak. A už deviatý tež bol copak. A potom už, keď išiel ten desiatý, hovorí, aj ty si copak? Jako desiatého tež si pýta, ty rovněž jesteš copak? Kde pak? Skądže? Gdepak, skądże? A hovorí, no, ten to je gdepak. A, to ten jest gdepak. Tak podávam hlásenie a hovorí, prišlo z Čech 9 copákov a 1 depak. I kiedy składał raport, to mówi, z Čech przyjechało 9 copáków a 1 gdepak. Takže my máme na Slovensku takéto problémy. Také problémy máme vlastne na Slovácii. A viete, ja ako malý chlapec som chodieval čistiť obilie. A ako młody chłopak chodziłem i čistiłem zboże. Bola to veľmi zaujímavá práca, lebo bola to práca v noci. Bola to bardzo ciekawa praca, bo odbywała się nocą. Cez deň znášali, od kombajnov znášali to obilie a vysýpali pod takú strechu dlhú. V ciągu dnia przywozili to zboże i pod takie zadaszenie wysypali. A my sme celú noc to prečisťovali a zbavovali sme tie zrna od plevy. A myśmy całą noc pracovali i rozdzielali właśnie ziarno od plevy. A ja som dlho nerozumel, prečo to mám robiť. A dlho nerozumiałem, dlaczego to mám robiť. Ale robili sme to. Ale vykonywałem to. No a tie plevy sme potom dávali preč, odstrániali sme. A tie plevy odsúvali sme na bok. A preto o tom hovorím, že aj Pán Ježiš má vo svojej ruke vejačku, kde prečistuje obilie. Dlatego mówię o tym, dlatego że Pan Jezus również ma w ręce swojej wiejadło, przez które oczyszcza zboże. A wiecie, wietor je veľmi potrebný pri tejto vejačke. A przy tym wiejadle bardzo potrzebny jest wiatr. Lebo kiedy bez wetrie, tak zbytocznie to robi, jednoducho aj plewa pada tam na to iste miesto, mhm. aj obilie na to iste miesto. A kiedy nie ma powiewu wiatru, to jest praca, którą nie można wykonywać, dlatego że wtedy i zboże, i te plewy padają razem w dół. A wy, którzy macie tu skúsenosť z tym obilím, tak wiecie, że aj te plewy mają taki istý tvar jako obilie. A wy, którzy macie do czynienia ze zbożem, wiecie o tym, że plewa ma ten sam kształt, co i ziarnko zboża. Tak isto wypada. Keď sa pozriete na to, tak si myslíte, że to jest obilie, a keď to pritlačíte, tak vidíte, że to jest plewa. A kiedy popatrzycie na to, to wygląda to jak zboże. Kiedy naciśniemy palcem, to się okazuje, że jest to plewa. A prečo jest potrzebne, aby plewa była oddzielona od tohoto obilia? Dlaczego jest potrzebnym, aby ta plewa została oddzielona od ziarna? Wiecie, lebo jak sa spolu da do sypki plewa aj zo zrną, jeżeli razem damy to do w jedno miejsce, tak sa zaczyna zaduszać a zapalować. A kiedy to jest w miejscu składowania i ziarno i plewa, to następuje proces rozgrzewania się i kiszenia. A zniehodnoti sa všetko to, čo bolo kvalitné, sa úplne znehodnoti. A to, co było wartościowe, staje się bezwartościowym. Chcę wam jedno wielkie tajemstwo powiedzieć. Chcę podzielić się z wami jedną wielką tajemnicą. Panu Jezusowi zależy na tym, aby jego cerkiew była czysta. Pan Jezus pragnie tego, aby kościół jego był czysty. A preto posiela wszelijakie wetry uczenia. Dlatego posyła różnego rodzaju wiatry nauki. Albo aj problemy, a ciężkości. Również i problemów i trudności, a do żywota cyrkwi, również i do życia kościoła, do żywota rodzin w cyrkwi, do życia rodzin w kościele, a tak isto aj do żywota jednotliwców w cyrkwi, przyjdą ciężkości, wetry, tak również i do poszczególnych pojedynczych osób w zborach przyjdą trudności, przyjdą wiatry, a kiedy przyjdą te ciężkości, tak sa ti, którzy nie są w Pánovi. A kiedy przyjdą te problemy, to ci, którzy nie są w Panu, tak ich ten wietor to trápenia ich odniesie precz. Wtedy właśnie wiatr tego utrapienia przewieje i odsunie ich w bok. Ako wiemy, że my jesteśmy zrno? Skąd wiemy, że jesteśmy ziarnem? Odkąd wiemy, że w nas jest żywot? Skąd wiemy, że w nas jest życie? Paweł apostol veľmi jasne hovorí, že my všetci sme zhrešili. Paweł apostol bardzo jasno mówi, že zhrešiliśmy wszyscy. Všetci sme sa stali takými mŕtvými zrnami. Všetci staliśmy się takými martwymi ziarnami. A boli sme vlastne pripravení k odsúdeniu všetci. I všetci byliśmy przeznaczeni na sąd. Ale prišiel Pán Ježiš Kristus. Ale przyszedł Pan Jezus Chrystus a stał przy naszych drzwiach, zatrzymał się przy naszych drzwiach, a klopę i puka. A kiedy mi on mówi, a kto poczuje mój głos? A on mówi, kto usłyszy głos mój, a zawoła ma dnu, a zaprosi mnie do wnętrza, ja będę wieczerać z nim, ja będę z nim wieczerzał, a on ze mną. A on ze mną. Teda on, który mówi o sobie, właśnie on, który o sobie mówi, ja są ta cesta, prawda i żywot, ja jestem drogą, prawdą i życiem, tak ten to żywot wstępuje do nas. To życie wtedy wstępuje w nas. Właśnie zostawamy żywymi zrnami. Wtedy stajemy się żywymi ziarnami. Wtedy właśnie już nie mamy w sobie proste ten proces hnicia, wtedy nie mamy już tego wewnątrz tego procesu gnicia, ale mamy w sobie żywot. ale máme wewnątrz życie. Lebo sme povolali Pána Ježiša Krista do svojho srdca. Dlatego, że zaprosiliśmy Pana Jezusa do swojego serca. Paweł apostol mówi, apostoł Paweł mówi, że są niektórzy ludzie, że są tacy ludzie, którzy mają twarność pobożności, którzy mają pozór pobożności, ale którzy moc Bożą zapreli, ale którzy zapierają się czy zaparli się mocy Bożej, a tych sa stran. I takich ludzi wystrzegaj się. Wiecie, my nie jesteśmy ci, którzy mamy sądzić ludzi. My nie należymy, albo nie jesteśmy tymi, którzy mają osądzać ludzi. Sam Pan Jezus mówi, że niechajcie, niech kukol rastie spolu z pszenicą. Sam Pan Jezus powiedział, zostawcie, niechaj kąkol rośnie razem z pszenicą. Przyjdzie czas rozdzielenia. Przyjdzie czas oddzielenia. Ale ty sam masz starać o to. Ale ty masz troszczyć się o to. Aby si był tym żywym zrnem. Abyś był takim ziarnem pełnym życia. Aby si wiedział, że w twoim życiu nastał ten czas, kiedy si powołał Pana Jezusa do swojego serca. Abyś wiedział, że w twoim życiu był taki dzień, był taki czas, kiedy powołałeś, zaprosiłeś Jezusa do swojego serca. A aby si miał świadectwo sam w sobie. I abyś posiadał świadectwo wewnątrz sobie. Ano, ja som otworzył swoje serce Panu Jezusowi. Tak, ja otwarłem swoje serce Panu Jezusowi. On wstąpił do mojego życia. On wszedł do mojego życia. A przyszedł do mojego życia żywot. A do mojego życia wstąpiło życie. A wtedy som sa stal tym żywym zrnem. A wtedy stałem się tym ziarnem pełnym życia. A ta plewa ma twarność tego zrna. Również i ta plewa ma kształt tego ziarna. Ale ona jest odfuknuta wietrą. Ale ona przez wiatr jest przewiana. A czytacie pierwszy żalm, czwarty wiersz. Kiedy czytacie psalm pierwszy, werset czwarty. Tam jest napisane, że no nie tak będą bezbożni. Tak nie będą, nie tacy będą bezbożni. Bezbożni będą jako plewy, które rozpłuka wietor. Bezbożni będą jako plewy, które wiatr rozmiecie. A ty, jak nie chcesz być bezbożnym, a jeżeli ty nie chcesz być bezbożnym, a nie chcesz być odfuknuty, a nie chcesz być rozwiany, a nie chcesz być predznaczony pre ten oheń, o którym mówi, że są predurczone tieto plewy, a nie chcesz być spalony w tym ogniu, do którego przeznaczone, w którym spalone będą te plewy. Lebo te plewy na nic nie są dobre. Dlatego, że te plewy do niczego się nie przydadzą. Jednoducho, kiedyście się na to lahli, tak was to dopycha, to was proste omija. Kiedy byście się położyli właśnie do tych plew, to was to będzie drapać, was to będzie... To za nie cíti dobre, to jest na nic niedobre. Człowiek w tym nie czuje się dobrze, to do niczego jest. A presne takiśmy byli bez Pana Jezusa. A właśnie takimi byliśmy bez Pana Jezusa. Preto jest potrzebne, aby si ty mal świadectwo w swoim życiu, że ja som otworzył swoje serce Panu Jezusowi. Dlatego jest konieczne, abyś miał świadectwo w swoim życiu, że tak ja otwarłem życie serce swoje dla Jezusa. Wiecie, że mnoho ludzi mi wola aj telefonicky. Wiecie, wiele ludzi rozmawia ze mną przez telefon. Albo spotykam się z nimi na ewangelizacjach. Albo spotykam ich na ewangelizacjach. A proste mówią mi swoje problemy. I po prostu dzielą się ze mną swoimi problemami. A mówi, naraz widzę, że tu nieco nie gra, tu jest nieco, proste nieco zwłaszne z tym człowiekiem. I tak obserwuję i słucham i widzę, że coś tu nie pasuje, coś jest jakieś szczególne z tym człowiekiem. A ja się opytam tego człowieka, prosím cię, a kiedy si ty przyjął Pana Jezusa do swojego serca? I zadaję pytanie takiemu człowiekowi, no powiedz mi, kiedy oddałeś życie swoje, albo kiedy przyjąłeś Pana Jezusa do swojego serca. A oni mówią, no ja już był pokrzczony jako dziecię. A oni mówią, no ja już byłem ochrzczony jako dziecko. Ja som od dzieciństwa proste wierzę w Pana Jezusa. Ja od dzieciństwa wierzę w Pana Jezusa. A mówię, to jest wszystko dobre. Ja mówię, no to jest wszystko dobre. Że od dzieciństwa wierzysz w Pana Jezusa. Że od dzieciństwa wierzysz. Ale ty masz świadectwo, masz taki moment w życiu. Ale czy ty masz świadectwo, czy ty masz świadomość, taką chwilę w swoim życiu? Gdzie si poznał to, że si straceny. Gdzie zrozumiałeś, że jesteś zgubionym. Nie. Nie. Ale wiesz, co mówił anioł Marii. Ale wiesz, co anioł zwiastował Marii. On jest posłany na to, aby zachronił svoj ľud od ich hriechov. Že on je poslaný po to, aby vyratoval svoj ľud od ich grzechów. A pokiaľ ty nie si zachránený, a dopóki nie jesteś dopóki nie znajdujesz się w miejscu ratunku, no tak nie si spasený. Nie jesteś zbawionym. Możesz być chrześcijanem. Możesz być chrześcijanem. Możesz chodzić do kościoła. Możesz uczęszczać do kościoła. Nic na tom zle nie jest, kiedy idziesz poczuwać Boże słowo. Nic nie jest złe w tym, kiedy idziesz słuchać słowa Bożego. Ale jak nie masz świadectwo, ale jeżeli nie posiadasz świadectwa, że ty si sa ocitol jako stratený człowiek, że ocknąłeś się jako zgubiony grzesznik, jako ten, który jest przyprawiony na zahynutie a pre ogień, jako ten, który jest przygotowany na zginienie i na ogień, a nie masz świadectwa, że cię Pan Jezus spasił, a nie masz świadectwa, że Pan Jezus zbawił cię, możesz mać aj členstvo v nejakej cirkvi. Môžeš mať i členstvo v jakýmž kościele. Ale to ťa nezachráni. Ale to ťa nevyratuje. Teba zachráni jedine Pán Ježiš Kristus. Tebe uratuje tylko Pán Jezus Chrystus. No tak sa opýtam takého človeka. Chceš povolať Pána Ježiša Krista do svojho srdca? I pýtam si tego človeka, či chceš zaprosiť Pána Jezusa do svojho srdca? No chcem. No tak. No ale widzisz, że ten twój život jest stracony, widzisz, że idziesz do zahynutia. Ale czy widzisz, że twoje życie jest stracone, zgubione, że idziesz na zgubę? No do teraz som to nie wiedział, ale teraz widzę, że bez Pana Jezusa są stracony. No do tej pory tego nie widziałem, ale teraz widzę, że bez Jezusa jestem zgubionym. Tak wediem go k pokaniu. I prowadzę go do pokuty. A teraz chciałbym som was wyuczyć, ako trzeba wieść ludzi do pokania, ako trzeba wieść ludzi ku Chrystu. Chciałbym wam powiedzieć teraz, jak prowadzić ludzi do pokuty, jak poprowadzić człowieka do Jezusa. To jest veľmi dôležité. To jest bardzo ważne. Lebo mnohí by to veľmi radi robili, ale nie wiedzą ako. Bo wielu by to z chęcią czyniło, ale nie wiedzą jak. Prvoradie musíme vedieť, že naše hriechy nás oddelili od Boha. Po pierwsze, musíme vedieť, že naše grzechy oddeliły nás od Boha. Musíme vedieť, že otázka našich hriechov, ak sú nevyriešené, tak ideme do zahynutia, do pekla. Musíme vedieť, že naše grzechy, jeżeli nie są, ten problém nie jest rozwiązany, to ideme na zginienie do piekła. To znamená, že vyznanie hriechov. To znaczy wyznać grzechy. O które grzechy się jedna? O jakie grzechy się rozchodzi? Jest to grzech proti Bogu. Jest to grzech przeciwko Bogu. A wiecie, co jest ten największy grzech proti Bogu? A wiecie, jakim największym grzechem przeciwko Bogu, jaki to jest grzech? Nie to, że som nadawał na Pana Boga. To nie, że przeklinałem Pana Boga. Ale preto... Ale dlatego... Że som nie wierzył w Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, że nie wierzyłem w Pana Jezusa Chrystusa. To jest ten największy grzech. To jest ten największy grzech. A z tego potem wypływają aj te wszystkie ostatnie grzechy proti Bogu. A z tego wywodzą się, wychodzą wszystkie inne grzechy przeciwko Bogu. Teda wediem toho człowieka, jak możecie, niektórzy si możecie aj poznámky robić. Proste vedzte tých ľudí k tomu, aby vyznali, že bolí ich to, že nehľadali Pána Boha a svoj život zariadovali bez Boha. Prováďte tých ľudí do tego, aby vyznali, aby zrozumieli i vyznali to, že po prostu byli przeciwko Bogu. Môžete sobie nawet notować to. To ďalšie je dôležité, hriech proti svojim blížnym. To drugie bardzo istotne to jest grzech przeciwko twoim bliźnim. Można, że grzech, którym si grzeszył proti rodzicom. Może grzech, którym grzeszyłeś przeciwko rodzicom. Można proti swoim przyjacielom. Może wobec swoich przyjaciół. Można proti sąsiadom albo spolużiakom. Może wobec sąsiadów czy też uczniów. Trzeba wieść k tomu tych ludzi, aby lutowali to, że zarmucowali nie len Boha, ale aj ludzi. Potrzeba prowadzić tych ludzi do tego, aby zrozumieli, że zasmucali Boga poprzez to, że wobec ludzi, a nie tylko wobec Boga byli tak. Dôležité je to, aby ten človek vyznal nie len to, čo robil, ale aj to, čo hovoril. Ważne negatívne. Ważne jest, aby ten człowiek wyznał nie tylko uczynki, to, co czynił, ale również to, co mówił negatywnego. Lebo nie len swoimi rukami, alebo nejakými swoimi innymi skutkami hrešíme proti swoim bliźnim, ale aj swoim jazykom. Bo nie tylko swoimi rękami, swoimi uczynkami naszych rąk grzeszymy przeciwko bliźnim, ale również swoim językiem. A toto jest potrzebne, aby ten człowiek olutował. A jest konieczne, aby człowiek żałował tego. A wtedy, kiedy już toto wyzna, a widzi toto, a kiedy człowiek już to wyzna i widzi to, ty musisz być wedeny Duchom Świętym, aby si wiedział powiedzieć, że dobre, Pan Jezus ci to odpuszcza, wyznał si to. Musisz być prowadzony Duchem Świętym, abyś mógł powiedzieć mu dobrze i wyznałeś to, Pan Jezus ci przebaczył. Ale Duch Święty ci może powiedzieć, pozor, niech ten człowiek idzie a pyta si odpuszczenie. Ale Duch Święty może zwrócić uwagę, uważaj, niech ta osoba idzie i prosi o przebaczenie. A ty nie możesz mu wyhlásić odpuszczenie w tej rzeczy, ak Duch Święty chce, aby ten człowiek išiel pýtať si odpuszczenie. A ty nie możesz ogłosić mu, zwiastować mu odpuszczenie w tej sprawie, jeżeli Duch Święty chce, że on ma udać się i przeprosić kogoś. Powiem wam swój osobny przykład. Podzielę się swoim osobistym przeżyciem. Kiedy som bol taki 13-14 roczny chłopiec, kiedy miałem 13-14 lat, tak veľmi sme sa zaoberali z moim kamarátom, z motorkami. Bardzo z moimi kolegami zajmowaliśmy się motocyklami. A u susedov pred domom zastala motorka. A u sąsiada przed domem zatrzymał się motocykl. A to bola pre nás chłopców wielka príležitosť. A to była wielka okazja dla nas chłopców. Wiedzieli sme, że on ma dobry vercajk. Wiedzieliśmy, że ma dobre narzędzia. Tak sme ukradliśmy mu klucze. I ukradliśmy mu klucze. No a ja som potom o rok, dwa prijal Pana Ježiša. Dwa lata później przyjąłem Pana Jezusa. A ja som wyznal swoje grzechy Panu. Wyznałem swoje grzechy Panu. Ale tu w tomto bodzie Duch Święty drżał prst a mówi, pójdziesz, a budziesz się pytać o odpuszczenie. Ale w tym punkcie Duch Święty położył palec i powiedział, tutaj pójdziesz i będziesz prosił o przebaczenie. Wyznasz to i będziesz prosił o przebaczenie. Mówię, panie, jak ja tam pójdę, że go nie ma zabił. Panie, jak ja tam pójdę, oni mnie chyba zabiją. Ale chodź. Tylko idź. No tak som prišiel. No to poszedłem. Kiedy som otworzył tam dvere. Kiedy otworzyłem drzwi. Pozerali na mnie jako vlci. Popatrzyli na mnie jako wilki. A co tu chcesz? To ty tu chcesz. A ja som povedal, pýtam si odpustenie. Ja mówię, proszę o przebaczenie. Ale pamiętacie si, że asi pred dvomi rokmi wam zmizlo náradie z motorky. A czy pamiętacie, że jakieś dwa lata temu zniknęło wam narzędzia z motocykla? A oni mówią, dobrze si to pamiętamy. To si bol ty, a ten twój kamarad. Dobrze, pamiętamy to, dobrze. To byłeś ty i ten twój kolega. A hovorím, preto som prišiel, aby som vám to vyznal. Priniesol som aj peniažky, ktoré som si zarobil. Dlatego przyszedłem do vás, aby to vyznať. Priniesol również pieniądze, na ktoré zapracowałem. A prosím vás, aby ste mi to odpustili. A proszę vás, aby ste mi to przebaczyli i odpuścili. Naraz vidím. Nagle patrzę. Ako tým ľuďom sa tlačia slzy do očí. Jak tým ľuďom cisną się łzy do oczu. Ten człowiek, który mi mógł tam wylepić za ucho za to. A ten człowiek, który mógł mi tam właśnie dać za ucho. Kiedy som mu wydał świadectwo o Panu Jezusowi. Kiedy powiedziałem mu świadectwo o Panu Jezusie. Tak powiedział, widzim, że si sadal na dobrą cestę. Mówi, widzę, że udałeś się na dobrą drogę. Veľmi ma to cieszy. Bardzo się cieszę z tego. Nie musisz mi dawać żadne pieniążki. Nie musisz mi żadnych pieniędzy dawać. Masz to odpuszczone. Masz to przebaczone, odpuszczone. A możesz iść w pokoju. A idź w pokoju. Wiecie, jakie wielkie zwycięstwo to było w moim życiu? Wiecie, jakie wielkie zwycięstwo było to w moim życiu? Ale przedstawcie si. Ale wyobraźcie sobie. Ja som nie wiedział, że on to wie, że som to ja był. Ja nie wiedziałem o tym, że on wiedział, że to ja byłem sprawcą. Ale Duch Święty drżał tam palec. Ale Duch Święty powiedział, trzymał... A wy sporiadasz się to. Trzymał palec na tym, powiedział, pójdziesz i uporządkujesz to. A ja sam posłuchał. Usłuchałem. A potem ten człowiek zastawił mojego ojca, a mówi... A później ten człowiek zatrzymał, spotkał się z moim ojcem i mówi... Velmi som rád, że ten twój syn proste ten swój život oddal Bogu. Bardzo cieszę się, że ten twój syn swoje życie oddał Bogu. A mój ojciec sa len díval a nechápal, že čo, o czym mówi ten mój ojciec człowiek. Tak patrzył na niego i nie rozumiał, o co jemu chodzi. A on mi potom otec povedal, že ty si mu niečo rozprával. A on mówi, ojciec się mnie pyta, ty mu coś mówiłeś? A ja som povedal, áno, ja som schybil som u neho, pýtal som si odpustenie a povedal som mu, že v mojom srdci je už Pán Ježiš. I powiedziałem ojcu, že właśnie wobec niego źle postąpiłem, prosiłem go o odpuszczenie i też powiedziałem, že v mém srdcu mieszka Pán Jezus. A ja už také veci nikdy nebudem robiť. A i také rzeczy już nie będę nigdy czynił. A videl som, ako to mojego oca pohlo. A widziałem, jak to poruszyło mojego ojca. Lebo mojego ojcecka som nie wiedział dostać do zgromadzenia. Dlatego, że nie byłem w stanie zaprosić, czy pójść z ojcem na nabożeństwo. Ale kiedy widział mój ojciec, jako ważnie berem naszego Pana Jezusa. Ale kiedy mój ojciec widział, jak na poważnie traktuje Pana Jezusa Chrystusa. Tak przyszedł czas, kiedy aj on odozdał swoje serce Panu Jezusowi. Więc nastał czas, kiedy również i on oddał życie swe Panu Jezusowi. Nie spekulujmy nad tym, co ano, co nie. Nie kombinujmy nad tym, co tak, czy nie. Pan Bóg, kiedy położy niegdzie prst, posłuchnie go. Kiedy Pan Bóg położy palec, usłuchaj tego. A ty nie musisz rozumieć, prečo to tak ma być. Ty nie musisz rozumieć, dlaczego tak właśnie to ma być. Ale kiedy posłuchniesz Pana, tak Bóg sa osławi. A kiedy usłuchasz Pana, to Bóg zostanie uwielbiony. A to jest to dôležité. A to jest to istotne. Abyśmy ludzi wiedli k takiemu głębokiemu pokaniu. Abyśmy prowadzili ludzi do takiej głębokiej pokuty. A potem to dalsze wyznanie, kiedy wedziemy tych ludzi ku Chrystu. A następne wyznanie, kiedy prowadzimy ludzi do Chrystusa. Je trzeba opytać się na jego żywotne prostredie, na jego okolności. Jest konieczne zapytać się jego, gdzie przebywa, jakie są jego okoliczności wśród ludzi. Kto był jego ojciec, kto była matka, kto byli stari rodzice. Kim był jego ojciec, matka, kim byli dziadkowie. Ako żyli. Jak żyli. A przerwać te generaczne kliatby. I przerwać te przekleństwa generacyjne, pokoleniowe. Lebo je napisane. Dlatego, że napisano jest. Że grzech ojców. Że grzech ojców. Budem trestać aż do trzeciego, aż czwartego pokolenia. Będę karał aż do trzeciego i czwartego pokolenia. A w tych dniach przyszli jedni rodzice za mną. W tych dniach odwiedzili mi pewni rodzice. A mówili mi o tym, że braćanko, modli się za naszego synczeka. Prosili, aby modlić się o ich synka. Lebo ich synczek sa nieprirodzenie zachowywał w určitych sytuacjach. Dlatego, że ich syn nienaturalnie zachowywał się w pewnych okolicznościach. Ma wielką inteligencję, jest bardzo mądry. Jest bardzo mądry, bardzo inteligentny. Ale chwilami przyjdzie na niego jako keby jakiś duch, zły duch. Ale czasami jakby stąpił na niego zły duch. A tam tej szkole, a w triedzie się tak przejawuje, że uczycielki powiedzieli, już nie może dalej pokraczować. I w tej klasie tak się zachowuje, że nauczycielki powiedziały, niestety nie może dalej kontynuować uczenia, nauki. A przyszli, że pomóż nam, lebo my nie wiemy, z czego to jest. I przyszli za mną, mówiąc, pomóż nam, bo my nie wiemy, skąd się to bierze. A tak som sa pytał, że czy nieco podobne już widzieli w rodzinie. Pytałem się, czy coś podobnego widzieli już w swojej rodzinie. A potem som povedal, wiesz, twoi predkovia. A później mówiłem, wasi przodkowie. Byli w okultyzmie. Byli w okultyzmie. A potem wyswitło się, a że aj stara mama robi okultyzm. A później doszło do tego, że również babcia zajmowała się okultyzmem. A tak som videl toho chlapčeka, aký veľmi milý, roztomilý chlapec. Widziałem tego chłopca, takiego miłego, przemiłego chłopca. 9-roczny. 9 lat. A widzim, ako je trápený od złego ducha. I widzę, jak jest męczony od złego ducha. A tak som ho wiedol k pokániu tohoto chlapčeka. I tego chłopczyka prowadziłem do pokuty. Bolo vidieť, že tie moci temna sú na ňom. Można było zauważyć, że te moce oddziałują na nim. Ale ja som sa díval na pána Ježiša. Ale ja patrzyłem się na pana Jezusa. A ja som už tom chlapcovi videl človeka, ktorého pán Ježiš oslobodil. A już w tym chłopcu widziałem człowieka, którego Jezus uwalnia. A tak som ho viedol k pánu Ježišovi. I prowadziłem go do pana Jezusa. A zrušil som generačné, teda vyhlásil som, že sú zrušené krvou baránka Ježiša Krista generačné kliatby. I ogłosiłem, že przez krew baranka zostały przecięte te dziedziczne przekleństwa. A okamžite bolo vidieť zmenu na tvári tohoto dieťaťa. I v jednej chvíli można było oglądać zmianę w obliczu tego chłopca. A prišla aj babča, ktorá na nejaký spôsob praktizovala ten okultizmus. I prišla również babcia, ktorá v jakiś sposób praktykovala ten okultyzm. A aj ona činila pokánie. Ona również pokutovala. A viete, čo ju tak dojalo, tú babču? A viete, co ją tak dotknęło, tą babcie? Že jej vnúčik, 9-ročný vnúčik, vydal svedectvo, že on prijal pána Ježiša do srdca a že už je novým človekom. Že jej 9-letný vnúček podzielił się świadectwem, że on przyjął Pana Jezusa do swojego serca i jest nowym stworzeniem. A kiedy to nadherne, że dzieci jako to dokażą uprymnie przeżyć. Jak to jest piękne, kiedy widzimy, że dzieci są to w stanie tak szczerze przeżyć. Ale mnohokrát te nieprzyczetne chowania, a wielokrotnie te takie zachowania niewłaściwe, tak mają na przyczynie prawie tieto dziedziczne, generaczne kliatby. One są wynikiem tych dziedzicznych przekleństw. Mógłbym wam mówić, jako przehovorili niemi. Mógłbym wam mówić o tym, jako niemi przemówili. Ako, keď byli oslobodeni od tychto generacznych kliatieb. Kiedy byli uwolnieni od tego przekleństwa pokoleniowego. Różne niemocy były odstranione w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Różne choroby zostały usunięte w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Ale wiecie, proste, jak my nie służymy duchownie do głębki tymto ludziom, ale jeżeli my w duchowy sposób, do głębin, tak głęboko nie usługujemy tym ludziom. Ty ludzie, choć idą tym swoim chrześcijańskim żywotom, stale widzimy na nich niejakie powiązanie, niejako nienormalność. Ci ludzie mogą iść, czy idą tym, prowadzą chrześcijańskie życie, ale ciągle w nich widzimy jakieś tam utykanie. A prawie tu si musimy znaleźć czas. I właśnie dlatego musimy znaleźć czas. A veľmi sa dívať na pána aj na tú situáciu, aby nám nič neuniklo. I bardzo obserwować pana i tą sytuację, aby nic nie umknęło nam. Viete, to by bolo nám tak veľmi ľahko, keby sme prišli k človeku a povedali, buď slobodný. To bolo také proste, kdyby tak podešli do človeka, bądź wolny. A on je slobodný. A on je wolny. Jest. Ale ani nevieš čoho. Ale nawet nie wiesz dlaczego. A kedy sa naučíme tie Božie veci. Ale kiedy te Boże sprawy nauczymy się? Preto tieto veci v tejto dobe na ten spôsob fungujú, ako nám to Pán dal. I dlatego te sprawy, te wydarzenia funkcjonują w taki sposób w dzisiejszym czasie, tak jak Pan nam to daje. Abyśmy sa venovali ľuďom. Abyśmy poświęcali czas dla ludzi. Wiecie, mnohí by chceli byť veľkí služobníci. Viete, wielu chciało być wielkimi służącymi, sługami Bożymi. Ale nie sú pripravení do tej mravenčej práce. Ale nie są przygotowani do tej mrówczej pracy. Do tých detailov. Do tych szczegółów. Môžete povedať, Pán Ježiš Kristus to nerobil. Môžete povedať, Pán Jezus Chrystus tego nie czynił. Lebo mnohí mi oponujú, ktorí hovoria, že proste to, čo ja robím, to nerobil Pán Ježiš. Dlatego, że wielu mówi mi, że to, co ty głosisz, co ty czynisz, Pan Jezus tego nie czynił. Ale on to czynił. On to czynił. Ale on wiedział o każdym wszystko. Ale on wiedział o każdym wszystko. A wiecie, gdzie są się to doczytał? W Biblii. Wiecie, gdzie to wyczytałem? On nie potrzebował się pytać na nic u nikogo. On nie potrzebował zadawać pytania o kogoś w żadnej sprawie. Ale on duchownie rozwiązywał te rzeczy, ponieważ jemu było wszystko otworzone, jemu to było wszystko zjawione. I dlatego on w duchowy sposób rozwiązywał te rzeczy, dlatego że jemu wszystko było objawione. Ale my się musimy uczyć. Ale my musimy się uczyć. My musimy proste hľadať tie príčiny. I my musimy szukać tych powodów. A tam, gdzie trzeba czynić pokanie, tam trzeba czynić pokanie. A tam, gdzie trzeba, gdzie jest konieczna pokuta, ma być pokuta. Tam, gdzie trzeba rozwiązać, tam trzeba rozwiązać. Tam, gdzie trzeba rozwiązać, tam trzeba rozwiązać. A musimy się to uczyć. I musimy uczyć się tego. Teda wyhlásiť slobodu od generačného zla. Ogłosić wolność od przekleństwa pokoleniowego. My musimy wiedzieć od czego. My musimy wiedzieć od czego. Ponieważ u różnych ludzi jest nieco inne. U wielu ludzi, u każdego człowieka jest to coś innego. Na przykład w naszym rodzie ja nie poznam rozwedenych ani w minulosti, ani w przytomności. W naszej rodzinie ja nie pamiętam, nie znam kogoś rozwiedzionego. Ani w przeszłości, ani teraz. Niegdzie zase są rodziny, gdzie są prababka sa rozwiedla, babka sa rozwiedla, dcera sa rozwiedla, aj wnuczka już jest rozwodową konanie, jeszcze sa nie wydala. W niektórych rodzinach właśnie jest tak, że i prababcia, i babcia, i córka, i wnuczka, choć jeszcze nie jest już rozwiedziona, choć jeszcze. Wiecie, proste widzicie, że to idzie z generacji na generację. I zauważamy, że to przechodzi z generacji, z pokolenia na pokolenie. A Pan Jezus preto przyszedł, aby przerwał, przetrhol, przelomił to. Pan Jezus przyszedł po to, aby przerwał, aby złamał, aby rozerwał to. A potem je to trzeba wyhlásiť. A później jest trzeba ogłosić. A to posledné, a to ostatnie, co vediem týchto ľudí, je to, že týchto ľudí volám k tomu, aby vyznali, ak boli v osobnom kontakte v okultizmu. A później to ostatnie, to prowadzę tych ludzi do tego, aby wyznali to, że byli w osobistej, mieli osobiste relacje z okultyzmem. Parali się tym. Wiecie, okultyzmus w żywocie człowieka funguje jako takie niečo. Okultyzm w życiu człowieka funkcjonuje w taki sposób, ako keď gitaru strčíte do zosilovača. Jak kabel od gitary włączycie do wzmacniacza. Pokiaľ nie je tam zapnutý ten zosilovač, tak lahodne sa dá počuť, ako potíšku pekne hraje. Dopóki ten kabel nie jest włączony, czy wzmacniacz nie jest włączony, to możemy grać, ale to jest taka delikatna muzyka. Ale keď tam proste dáte na to a strčíte to do toho zosilovača a brnknete tak, až vám uši skáču, jak zajacovi. Ale v momencie, kedy włączymy wzmacniacz, podłączymy gitarę i uderzymy w struny, to ten dźwięk jest potężny. Presne takto to funguje z okultyzmem. Tak właśnie działa to, jeżeli chodzi o okultyzm. A to si ľudia neuvedomujú. A ľudia nie są świadomi tego. Že tí, ktorí vstupujú do kontaktu s okultizmom, tak zosilnia sa v nich vnemi. Neviem to slovo, vnem. Rozumieš, čo to je? Vnemi. Reakcia. Nie reakcia, vnem. Vražlivosť? A tak, no, aj tak sa to dá preložiť. Ľudia, ktorí dostanú sa do kontaktu s okultyzmem, zauważają, że pewna jakby duchowa wrażliwość w nich, wewnętrzna wrażliwość się uaktywnia. A oni są niepokojniejsi, nerwozniejsi, wybuchniejsi. Oni są bardziej niespokojni, bardziej nerwowi, bardziej wybuchowi. Proste domyślają się. Pewne rzeczy domyślają sobie. A w tych to domyślawościach właśnie zacznie niemocnieć rozum. A w tych domysłach zaczyna chorować ich umysł. Ludzie, którzy mają kontakt z okultyzmem, a nie byli wykupieni krwią barankową. Ludzie, którzy mają kontakt z okultyzmem, a nie byli odkupieni krwią Chrystusa, tak jednoducho tym ludziom niemocnie rozum. Po prostu u tych ludzi zaczyna choroba w umyśle. A jest to bardzo zaujímavé, że oni się domyślają, że niekto im chodzi do domu, niekto im szkrabe nábytok, niekto proste mają na 7 zamków zatworzony dom, ale aj tak tam niekto chodzi, a nie niczy jest im. Bardzo ciekawe, że oni domyślają się i podejrzewają, że ktoś im chodzi w domu, ktoś im drapie po meblach, pomimo tego, że mają na 7 spustów zamknięty dom i tak tam ktoś wszedł. A to jest właśnie to domyślanie, proste żarliwość, zazdrość. To właśnie jest te domysły, zazdrość. A na tylko si ta osoba domyśla, że aż chory, proste choro. I na tyle właśnie w tych domysłach się ta osoba jest, że to jest aż chorobliwe. A to jest wszystko na przyczynie kontakt z okultyzmem. A wszystko jest, przyczyną tego wszystkiego jest kontakt z okultyzmem. Kiedy wedziemy ludzi ku Chrystu, kiedy prowadzimy ludzi do Chrystusa, tak potrzebujemy urobić kompletny serwis pre nich. To musimy... Przepraszam, że to tak to nazwę. Kiedy prowadzimy ludzi do Chrystusa, musimy z nimi przeprowadzić taki konkretny serwis. Kompletny, przepraszam. A konkretny, ale kompletny. Tak, dobre, konkretny i kompletny. Serwis. A ten, to jest bardzo dôleżite. To jest bardzo istotne. Lebo potem ten człowiek sa dobre duchownie wywija. Dlatego, że później ten człowiek w dobry sposób duchowo rozwija się. Ja wam powiem, ako to u nas w zborze funguje. Ja powiem wam, jak to działa w naszym zborze. Dziękuję Panu Jezusowi za nasz zbor. Dziękuję Panu Jezusu za nasz zbor. A za moich współpracowników. Za moich współpracowników. Widzę, ako Pan Bóg ich nadhernie wedzie. Widzę, jak Pan Bóg w cudowny sposób ich prowadzi. Wenował som sa im. Poświęcałem im czas. Modlił som sa za nimi. Modliłem aj z nimi się, som sa modlił. Modliłem się za nimi, modliłem się z nimi. A widzę, ako Pán Boh ich predivne vyučuje a proste až nie tam na mňa potreba. A widzę, jak w cudowny sposób Pán Boh ich uczy, że wydaje mi się, że już tam ja nie jestem potrzebny. Ale pred 17 rokmi. Ale 17 lat temu. Kto si prišiel do našho spoločenstva? Ktoś przyszedł do naszej społeczności. A ja som nie urobil tento kompletný servis. A ja nie uczyniłem tego kompletnego serwisu. A viete, čo sa stalo? Viete, co się wydarzyło? Po 17 rokoch sa ukázalo. Po 17 latach wyszło na to, co nie było wyczyszczone, że to, co nie było na začiatku, wyczyszczone tam na początku, to do 17 rokov dozrelo do takiej miery, to w ciągu tych 17 lat dojrzało do takiego poziomu, że kiedy na to pomyślim, aj teraz płaczę. Kiedy myślę o tym, to i teraz płaczę. Ale nie mogę to nikomu wytknąć, len sam sebe. Ale nie mogę odpowiedzialność zrzucić na to na kogoś innego, ale tylko moja przyczyna. Moja. Lebo widzę wszystko to, z czego on przyszedł. I widzę wszystko to, z czym on przyszedł. W czym nie był wyczyszczony, wyswobodzony. Czym nie był oczyszczony, uwolniony. Te rzeczy sa wystupniowali rokmi w jego żywocie. Te sprawy tak podnosiły się przez tych 17 lat. A na koniec sa ukazało bludarstwo. A w końcu okazało się błąd, pobłądzenie. Dbajmy o czystotę naszych serc. Dbajmy o czystość naszych serc. A kiedy przejdziemy jeszcze raz grzechy proti Bohu, hriechy proti blížnym, hriechy jazyka. Kiedy przejdziemy przez to, jeszcze powtórzymy to, grzechy przeciwko Bogu, grzechy przeciwko bliźnim i grzechy naszej mowy, języka. Kiedy im wyhlásime slobodu w imieniu Jezusa Chrystusa od generacznych kliadieb. A kiedy ogłosimy im wolność w imieniu Jezusa Chrystusa od tych powiązań, przekleństw pokoleniowych. A podľa Efezjanom 3:10, gdzie ma cyrkę wyhlásić tu prerozmanitą mądrość a moc Bożą. Według listu do Efezjan 3:10, gdzie Kościół ma ogłaszać tą przedziwną, boską mądrość. Aj pre mocy ciemna. i vôbec moci temnosti, keď týmto prejdeme a vyhlásime diablovi, ty nemáš právo už na túto osobu, lebo je vykúpená krvou baránka Ježíša Krista. Kedy prejdeme přes to i ogłosíme nad tom osobom diablu, že ona je vykúpená krvou baránka, ty už nemáš práva do nej. A to, že sa jej nemôže dotýkať, je napísané v 1. epištole Jána, 5. kapitole, 18. verši. A to, že nemôže diabol sa ho dotýkať, je napísané v 1. liste Jána, 5. rozdiel, 18. verset. Keď cez toto všetko prejdeme, kedy prejdeme přes to všetko, tak vtedy vediem toho človeka a teraz, Pane Ježišu, z lásky ti otváram svoje srdce. A teraz provádzę tego človeka, Pane Jezu, z miłości do Ciebie otvieram Ci srdce. A ten človek z lásky, nie zo strachu, nie z nejakých iných motivov, ale z lásky, vzďačnosti otvára srdce Pána Ježiša. A ten človek otvára srdce z miłości, nie ze strachu, nie z jakichś innych motivov, ale z miłości do Chrystusa. Veľké percento tých ľudí, ktorí takto sú vedení ku Kristu, ostávajú v Pánovi a krásne sa rozvíjajú. Veľký procent tých ľudí, ktorí v taký spôsob prechodzą, trvajú v Pánu i v zdrowy sposób się rozwijają. Ale niektorí ľudia, ktorí tak činia pokánie, ako keď sliepka povstane z prachu a otrasie sa. Ale niektórzy ľudia, ktorí ich pokuta wygląda tak, jak kura powstaje z prochu, strzęsie ten proch. A myslí si, že to stačí. I myślą, že to wystarczy. Tak môže to mať veľmi zlé pokračovanie. To môže mieť bardzo złe następstwa. A preto, ak chceme byť dobrými pracovníkmi Pána Ježíša Krista, i dlatego, jeżeli chceme byť dobrými pracownikami Pana Jezusa Chrystusa, robme dôkladnú prácu. Čiňme dokładną pracę. Milý brat, ktorý tu slúžil k modlitbám, miły brat, ktorý tu usługiwał, on tak vyznával, že chce byť dobrým služobníkom, dobrým pracovníkom. Vyznával, že chce byť dobrým slugom, dobrým pracovníkem. A Pavel Apoštol hovorí, že sú aj zlí pracovníci. Ale Pavel Apoštol mluví, že sú rovněž i zlí pracovníci. Sú niektorí ľudia, ktorí nedbalo robia to, čo robiť majú. Sú rovněž ľudia, ktorí nedbalo podchodzą do tego, co povinni činiť dobře. Ale písmo hovorí veľmi jasne, že ten, kto činí dielo hospodinové nedbalo, tak je na ňom zlorečenie. A Słowo Boże mówi bardzo jasno, že ten, ktorý nedbale vykonuje dzieło pańskie, že nad ním je przekleństwo. Preto je veľmi potrebné, aby tie srdcia boli prevedené cez tú krv a obeť baránka Ježíša Krista. Dlatego istotną rzeczą jest, aby te serca były przeprowadzone przez ofiarę i krew Pana Jezusa Chrystusa. Aby tí ľudia dostali prehlásenie tej slobody v Kristu Ježišovi. Aby ti ľudia otrzymali také ogłoszenie, taką proklamację wolności w Jezusie Chrystusie. A uzdrowienie. I również uzdrowienie. Lebo pokiaľ nie je človek uzdravený od tých minulých hriechov, dlatego, že dopóki človek nie jest uzdrowiony od tých przeszłych grzechów, spomeňte si, ako hovorí Peter Apoštol, przypomnijcie sobie, jak Piotr apostoł mówi. Hovorí, u koho nie sú tieto veci zrejme, je slepý a krátkozraký. U ktorých te rzeczy nie są jasne, jest ślepy i krótkowzroczny. A zabudol na očistenie od niekdajších hriechov. I zapomniał na očiščenie od grzechów, od poprzednich grzechów. Preto ja by som každému jednemu zo srdca prial. Dlatego życzę każdemu jednemu serca, aby ste si na svojich kolenách komórke pred Pánom Ježišom, aby ste na svojich kolenách v komórce pred Pánom Ježišom, aby ste prešli každú oblasť svojho života, aby ste prešledili každú sféru svojho života a aby ste nad každou oblasťou a nad každou vecou vyhlásili víťazstvo Pána Ježiša, i aby ste na každou sféru svojho života ogłosili zvíťazstvo Pána Ježiša. A aby ste mali hlbokú istotu, že všetko je vysporiadané krvou baránkovou. I aby ste mali głęboką pewność, že všetko je rozwiązane, všetko je uporządkowane przez krew Jezusa Chrystusa, oczyszczone przez krew Jezusa Chrystusa. A potom máme smelú dôveru. A później mamy śmiałą ufność. Peter apoštol hovorí, že koho neobvinuje svedomie, má smelý prístup k pánovi. A Piotr mówi, że kogo nie oskarża jego sumienie, ma wolny albo śmiały przystęp. Preto, že je očistený od tých pliev. Dlatego, że jest oczyszczony od tych plew. Keď prídu ťažkosti, nebúri sa. Kiedy przyjdą trudności, nie buntuje się. Keď prídu choroby, nie je vyľakaný až na smrť. Kiedy nadejdą choroby, nie jest wystraszony, aż do śmiertelnie wystraszony. Ale má hlbokú istotu, ale má głęboką pewność, že nad tým všetkým je Pán. Že nad tým všetkým je Pán. A to je tá dôvera. A to jest ta ufność. A nebudeš behať ako splašená sliepka po dvore. Nie będziesz biegał jako spłoszona kurka na podwórku. Keď prídu ťažkosti, wiesz, ku komu masz iść. Kiedy przyjdą trudności, wiesz, dokąd się masz udać. Wiesz, komu masz dôverovať. Wiesz, komu masz ufać. A wiesz, że Bóg jest wierny. I wiesz, że Bóg jest wiernym. A ja to widzim w tej mojej służbie. A ja oglądam to w tym moim posługiwaniu. Lebo widzim, ako ľudia veľmi radi chodia w tych płytkich wodach. Bo widzę, jak ludzie bardzo chętnie chodzą w tych płytkich wodach. Ale Pan Ježiš povedal, ťahnite na hlbinu. Ale Pan Jezus mówił, wypłyńcie na głębie. A ja by som vás chcel veľmi povzbudiť. A bardzo chcę was zachęcić, mobilizować. Abyście byli dobrymi pracownikami Pana Jezusa. Abyście byli dobrymi pracownikami Pana Jezusa. Abyście ponajpierw w swoim żywocie, abyście wyczyścili wszystko kwas, dali precz. Abyście najpierw w swoim życiu oczyścili wszystek kwas, usunęli. A abyście w tej czystocie słowa Chrystowego żyli każdy dzień swojego życia. I abyście w czystości słowa Chrystusa codziennie żyli. Sklonimy swoje głowy, a pochylmy będziemy nasze głowy, będziemy się modlić. Drogi niebieski Ojcze, z serca Ci dziękujemy za to. Drogi niebieski Ojcze, z serca dziękujemy Ci za to, że si posłał swojego jednorodzonego Syna Pana Jezusa Chrystusa, żeś posłał swojego jednorodzonego Syna Pana Jezusa Chrystusa, aby zachránil to, co było zaginulo. Aby wyratował to, co zginęło. A ďakujem ti, drahý spasiteľu, Panie Ježišu Kriste. I ďakujem ti, drogi zbavco, Panie Jezu Chryste, že si prišiel na tento svet ako dobrý pastier. Žeš prišiel na ten svet ako dobrý pastier. A volal si svoje ovečky po mene. I volaveš po imieniu své ovce. A my sme boli všetci v tom svojom stratenom stave. A my sme byli všetci v zgubionym stane. A tedy, keď si nás volal po mene, a wtedy, kiedy po imieniu wołałeś nas, a kiedy pochopili, że to jest odkaz słowa pre mnie, a kiedy zrozumieliśmy, że to jest przekaz słowa dla mnie, zapłakaliśmy w głębinach. W głębokości zapłakaliśmy. A ty si poczuł płacz naszego serca. A tyś usłyszał płacz serca naszego. A nie len uczenie si nam podał. Nie podałeś nam tylko naukę, ale si przyszedł a sklonił si się k nam. Ale przyszedłeś i pochyliłeś się nad nami. Wyzdwihol si nas z hlbin, z blata. Wyciągłeś nas z głębin, z błota. Postawił si nasze nogi na skalu. Nasze nogi postawiłeś na skalę. Obmył si nas, oczyścił si nas. Obmyłeś nas, oczyściłeś nas. Zaodział si nas ruchom spasenia. Przyodziałeś nas szatą zbawienia. A zapeczatil si Świętym Duchom ku dniu wykupienia. I zapieczętowałeś nas Duchem Świętym na dzień odkupienia. A tak sme Twoi. I jesteśmy Twoimi. Na wieki sme Twoimi. Na wieki Twoimi. Chcemy Cię milować. Chcemy Cię miłować. Chcemy Cię nasledować. Chcemy naśladować. Chcemy Ci służyć. Chcemy Ci służyć. Chcemy Ci być wierni. Chcemy być wiernymi Tobie. O Panie, tu sme. O Panie, tutaj jesteśmy. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. A niech Twoje słowo nie znie na darmo. A niech Twoje słowo nie brzmi nadaremnie. Chcemy go konać. Chcemy wypełniać go. Zapieczaj to słowo w naszych sercach. Zapieczętuj to słowo w sercach naszych. Abyśmy doszli k tej pełnej swobodzie Chrystowej. Abyśmy doszli do tej pełnej wolności Chrystusa. A keby nas aj bili. I nawet gdyby nas bito. A keby nas okradali. Nawet gdyby nas okradano. Nie będziemy się burić. Nie będziemy się buntować. Nie będziemy zapaleni jako te plewy. Nie będziemy płonąć jako te plewy. Ale będziemy czekać na twoje wykupienie. I będziemy oczekiwać na twoje odkupienie. Lebo w twoich rękach jest wszystko. Dlatego, że w rękach twoich jest wszystko. Ty si powiedział, mnie dana wszelka moc. Tyś powiedział, dana mi jest wszelka moc. Na niebie i na ziemi. Na niebie i na ziemi. A możemy czekać na ciebie. I możemy oczekiwać na ciebie. A ci, którzy miłują ciebie, panie. A ci, którzy miłują ciebie, panie. A te najgorsze rzeczy im pomagają k dobremu. Nawet te najgorsze rzeczy dopomagają im do dobrego. A dziękujemy ci, panie Jezusie, że twoje słowa są wierne. I dziękujemy ci, panie Jezu, że słowa twoje są wierne. A prawdziwe. I prawdziwe. Teraz, ako mamy skłonione swoje głowy. A teraz, kiedy mamy pochylone nasze głowy. Chcę się opytać. Zadaję pytanie. Jest tu niekto, kto tak przeżywa, że tymi swoimi przejawami, można agresja, można nietrpezliwe jakie przejawy. Czy jest tu ktoś, który tak przeżywa, że przez swoje uzewnętrznianie niecierpliwości, agresji. A chciałby być oswobodzony od tych rzeczy. I chciałby być uwolniony od tych rzeczy. Od ducha agresywity. Od ducha agresywności. Od ducha niepokoja. Od ducha niespokojnego. Od ducha strachu. Od ducha strachu. Jest tu niekto taki? Czy jest tu ktoś taki? Będziemy się za ciebie modlić. Chcę się modlić o nie ciebie. Nie bójcie się. Nie bójcie się. Widzę wiele rąk. Widzę wiele rąk. Dziękuję. Ja tu widzę. W tej to chwili. I w tej chwili. Hore. Autorytet imienia Jezusa Chrystusa. W autorytecie imieniu Jezusa Chrystusa. O Panie Jezusiu drogi. O drogi Panie Jezu. Niech twoje słowo nie znie na darmo. Niech twoje słowo nie brzmi na daremnie. W tej to chwili. W tej chwili. Autorytet imienia Jezusa Chrystusa. W autorytecie imienia Jezusa Ty Chrystusa. Ty duch strachu. Ty duchu strachu. Ty duch niepokoju. Ty duchu niepokoju. Ty duch agresywity. Ty duch agresywności. W tej to chwili. W tej chwili. Stracił si swoją moc. Straciłeś swoją moc. Lebo Jezus Chrystus. Dlatego, że Jezus Chrystus. Swoją krwą pokropił tieto dusze. Swoją przez swą krew pokropił te dusze. A wy, drogie serca. A wy, drogie serca. Wyhlasuję wam swobodę. Ogłaszam wam wolność. Wyhlasuję wam uzdrowienie. Ogłaszam wam uzdrowienie. A wyhlasuję wam pokój Pana Jezusa Chrystusa. I ogłaszam wam pokój Pana Jezusa Chrystusa. Przyjmijcie tento pokój. Przyjmijcie ten tak mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. A ja jestem z wami. Oto ja jestem z wami. Po wszystkie dni. Przez wszystkie dni. Aż do skonania świata. Aż do skończenia świata. Nigdy was nie opuści. Nigdy was nie opuści. A gdyby matka opuściła swoje dzieci. Choćby matka zostawiła drahi swoje dzieci. Drahi w moich oczach. Jesteście drogimi w moich lebo oczach. Lebo są draho za was płacił. Dlatego, że drogo płaciłem za was. A nie złotem, ani srebrem. Ani złotem, ani srebrem. Ale swoją krwą. Ale swoją krwią. A swoim żywotem. I przez swoje moj si ty. Jesteś moim. Ja som ťa dnes splodil. Dzisiaj ciebie tak mówi Duch Święty. Tak mówi Duch Święty. A wykroć. I wykroć. Wykroć. Zrób krok. Lebo stalo sa. Dlatego, że ja dokonano prvý i posledný. Ja jestem pierwszy i ostatni. Alfa i Omega. Alfa i Omega. Počiatok i koniec. Początek i koniec. A ja dávam z vody života za darmo tým. A ja daję wody życia darmo temu, kto jest medny. Kto jest pragniony. A stalo sa. Wykonało się. Idź a raduj się. Idź i raduj się. Amen. Amen. Dziękuję wam za pozorność. Dziękuję za uwagę.